إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فلقد فاز المتقون نزاوغ إسلام بعدكم حمد الله سبحانه وتعالى لكم صليا كيبنزي شاكي na kipenzi chetu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na usieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake kwa hadithi ambayo ameipokea Imamu Tirmidhi na Ibn Hibban an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sahaba Abu Huraira radhi za Allah zuji yake anasema suila an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallama, aliulizwa Mtume rehma na amani zuji yake, an akthari ma yudkhilu an-nas al-janna, kuhusu kinachoingiza kwa wingi sana watu wengi peponi. Faqala Mtume sallallahu alayhi wa sallama akasema taqwa Allah, ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, wa husnul khulqi, na tabia njema. Wasuila, na pia akaulizwa Mtume rehma na amani ziwe juu yake, an akthari ma yudkhilu an-nasa an-nara, kuhusu kinachoingiza kwa wingi sana watu wengi motoni. Faqala Mtume akasema alfamu, ni mdomo, wal farju, na tupu. Hadithi ndugu zangu Waislamu ni hadithi ambayo inatufungulia khutba yetu ya leo, khutba ambayo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa tabia njema kwa Muislamu. Mtume alipoulizwa kuhusu kitakachowaingiza watu wengi peponi, akasema kuwa ni kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Yaani ni Muislamu kuhakikisha kuwa akifa afi kama yeye ni Muislamu, awe ni mcha Mungu, na atekeleze yale ambayo ucha Mungu unamuelekeza ayatekeleze. Kisha wa husnul khulqi, tabia njema. Ni muhimu sana kwa Muislamu kuwa na tabia njema ili aingie peponi. Na hii ina maana kuwa kinyume chake, hivi ndio vitu ambavyo vitawakosesha watu wengi kuingia peponi. Hivi vitu viwili ndio vitawakosesha watu wengi kuingia peponi. Kitu cha kwanza ni ucha Mungu na kitu cha pili ni tabia njema. Mtume sallallahu alayhi wa sallam kisha akaulizwa kuhusu kitakacho waingiza watu wengi sana motoni. Mtume akasema ni alfamu, mdomo. Na mdomo unapokuwa unautumia bila kuwa mwangalifu, basi utakuingiza motoni, kama alivyosema Mtume kumwambia sahaba wake ya kuwa hakuna kitakacho waingiza watu motoni, tena watupwe na uso wao wakitupa motoni, isipokuwa ndimi zao, yale ambayo waliyafanya kwa kuyachuma na ndimi zao. Hilo ni jambo la kwanza, mdomo. Mdomo ndio unasengenya, mdomo ndio unatusi, mdomo ndio unasingizia mtu, mdomo ndio unamtuhumu mtu, mdomo ndio unakula haramu. Yote hiyo inafanywa na mdomo, lakini kwa yule ambaye anatumia mdomo wake vibaya. Lakini ukiutumia vizuri pia utakuingiza peponi, sababu mdomo huo ndio unafanya ibada, kumdhikiri Allah, kusoma Qur'ani, naam, kuamrisha mema, kukataza maovu, huo huo mdomo pia. Sasa yategemea kwa utautumia vipi. Kisha Mtume akasema wal farju, na tupu. Zina na uchafu na ufanywa na tupu, basi unaingiza mtu katika moto. Hadithi nyingine pia mpokewa na Abu Huraira, Mtume anasema kuwa akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, mu'min ambaye imani yake ni kamili ni yule ambaye tabia zake ni njema. Asa jambo hili la tabia njema ni jambo ambalo laonesha kuwa lina mafungamano makubwa zaidi na imani ya Muislamu. Hawezi kabisa ukawa imani yako imekamilika ikiwa tabia zako ni mbovu. Lakini sasa tunapozungumzia kuhusu tabia njema, tabia njema ni kitu gani? Anasema Al-Hasan al-Basri na Abdullah ibn al-Mubarak kwa kueleza maana tabia njema. Wanasema kuwa husnul khuluqi, tabia njema maana yake bastul wajhi, ni Muislamu awe ni mwenye uso wa furaha anapokuwa anakutana na mwenzake ama anaongea na mwenzake. Usiwe ni mtu wa kufura, wa kukasirika, wa kununa, mtu wa kumkunjia mwenzako uso. Hani kuonesha kuwa lazima kuna kitu kibaya ambacho umekificha moyoni kumhusu. Unatakiwa uwe ni mtu mwenye uso wa furaha. Jambo la kwanza hilo. Jambo la pili, wabadhlul maarufi, tabia njema ni kufanya mambo mazuri kwa kuwafanyia wenzako na hata kujifanyia mwenyewe. Husnul khulqi badhlul maarufi, kufanya mema. Na mema hili ni neno ambalo limekusanya kila kitu ambacho ni kizuri kwa sababu ya kuwa kinakubalika katika dini ya Uislamu. Hakuna kitu ambacho Uislamu nakubali ambacho si kizuri. Kwa hivyo maana kwa unapofanya mambo ya Uislamu inavyotakiwa, wewe una tabia njema. Lakini pia wema ni mambo ambayo yanakubalika katika ada ya watu na desturi za watu. Kwa hivyo unapokuwa unafanya mambo ambayo kidini ni mambo ya sawa na pia kwa ada ya watu ni mambo ya sawa, hapo utakuwa umefanya wema. Kisha wakaful adha, jambo la tatu ambalo pia ukifanya unakuwa na tabia njema ni kujizuia na mabaya. Na mabaya ni chochote ambacho Uislamu umekataa ni kibaya usifanye, na pia ni chochote ambacho katika jamii na society ada yao inakataa mambo hayo, basi pia jambo hilo ni jambo ambalo si sawa. Ndio sababu akasema mmoja katika watu wema waliotangulia, anaitwa Al-Junaidi, anasema arbaun, kuna mambo manne tarfa'ul abda, ambayo humnyanyua mja na yakamweka katika daraja ya juu zaidi. Akasema tarfa'u al-abda ila a'la ad-darajati, mambo hayo manne humuinua mja katika daraja ya juu kabisa. Wa in qalla ilmuhu wa amaluhu, hata kama huyo mja matendo yake mema yatakuwa ni machache, ana hata kama ibada zake zitakuwa si nyingi hivyo, hafanyi ibada nyingi za sunna, anafanya ibada za faradhi na za sunna anatosheka na chache, lakini akifanya mambo hayo basi atakuwa katika watu wenye daraja kubwa zaidi. Waqalla ilmu, na hata kama elimu yake ni chache, lakini akiwa na hayo mambo manne, basi hayo mambo manne yatamfanya paka daraja yake ni ya juu zaidi. Huyu akasema, ambaye ni Al-Junaidi, akasema jambo la kwanza al-hilmu, Muislamu awe ni mpole. Al-hilmu, awe ni mpole, ani mambo yako unapeleka kwa upole, si kwa pupa wala si kwa hamaki wala si kwa fujo, naelewa, ani kwa upole na utaratibu, al-hilmu. Jambo la pili akasema watawadhu, tawadhu manake unyenyekevu, Muislamu aishi katika maisha ya unyenyekevu, ani si kujivuna, kujigamba, si kibri, la, ani ni mtu mnyenyekevu. Kisha sifa ya tatu akasema kuwa wasahau, na Muislamu kuwa ni mtu ambaye ni mkarimu, akiwa na uwezo wa kumsaidia mwenzake anamsaidia, mwenye shida akiwa na uwezo wa kumondolea shida yake anamsaidia ile shida iondoke. Sifa ya tatu akasema, sifa ya nne akasema wa husnul khulqi, na tabia njema. Kwa akasema mwenye atakuwa na hayo mambo manne, basi atajikuta kuwa katika maisha yake yuko katika daraja kubwa zaidi. Hilmun, upole, tawadhuun, unyenyekevu, sahaun, ukarimu, kisha wa husnul khulqi, na tabia njema. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, an Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, anasema Mtume rehma na amani ziwe juu yake, man ahabba, yeyote atakayependa, ayuzahzaha anin nari, aepushwe na kuwekwa mbali kabisa na moto, wayudkhala aljanna, na ingie peponi, faltatihi maniyatuhu, basi kifo chake kimjilie, kimfikie, wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir, na ilhali yeye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini siku ya mwisho. Kifo chako kikufikie ikiwa wewe ni mu'min wa kikweli kweli. Kisha jambo la pili, waliyati ila nasi alladhi yuhibbu ayyuta ilayhi wa hadha huwa husnul khulqi. Na kisha baada kuwa ni mu'min anaamini Allah na siku ya mwisho, na kisha pia kifo chake kimfikie akiwa yeye katika maisha yake, kawaida yake anafanyia watu yale mambo ambayo yeye anapenda afanyiwe pia. Na hichi ndo kipimo cha tabia njema au mambo mema ambayo atakiwa yafanyie wenzako. Kwa hivyo unapojiuliza kuwa ni jambo lipi ambalo zuri yatakiwa nifanyie mwenzangu, sijui, ukijidai kuwa hujui, jiulize mwenyewe, hata usiulize mtu yote. Jiulize kuwa mimi ni lipi ambalo napenda nifanyiwe. Asa hilo ambalo ukifanywa unapenda, asa fanya mwenzako. Ukijiuliza kuwa ni mambo yapi ambayo sifai kuwafanyia wenzangu kwa sababu yatakuwa ni katika tabia mbaya, jiulize pia, ni yapi ambayo mimi sipendi kufanyiwa? Basi yale ambayo upendi kufanyiwa pia usifanyie wenzako. Mtume anasema hivyo. Ukifikiwa na kifo chako na maisha yako umeishi katika hali hiyo, Mtume anasema basi utaepushwa na moto na utaingizwa peponi. Ndugu zangu Waislamu, lazima tujiulize, mbona tuzungumzie mada hii ya tabia njema kwa muda kama wa sasa? Sababu ni nyingi, lakini sababu ya kwanza ni kwa sababu ya kuwa Uislamu wetu umejengeka katika kuhimiza Waislamu wawe na tabia njema. Sawa sawa awe ni mtu mkubwa ama awe ni mdogo, awe ni mme ama awe ni mke, awe ni kiongozi ama awe ni raia, wote wanahimizwa kuwa na tabia njema. Lakini sasa tunazungumzia mada hii kwa sasa pia ni kwa sababu ya kuwa wanafunzi hasa hasa wa mashule sasa hivi wamepata likizo fupi, wanaita half term, na hawa ni wanafunzi ambao wanahitajia mambo kama haya wayasikie kutoka kwa sisi ambao ni makhatibu, kutoka kwa wazazi wao ambao wanakaa nao nyumbani, kama vile pia wanatakiwa yasikize kutoka kwa walimu wao mashuleni. Na haya mambo pia yanatakiwa watoto wanaporudi katika jamii pia wayaone penye wanaishi kuwa haya mambo yapo. Na ni kwa sababu ndugu zangu Waislamu, watoto wa shule na hasa hasa za boarding wameonesha tabia mbaya sana katika mara hii na hata siku za nyuma, kuchoma mashule, kukosea walimu wao heshima, kufanya mambo ambayo yanaonesha kabisa utovu wa nidhamu na adabu. Na yote hii ni kwa sababu ya kutohimizwa na kutolelewa katika tabia njema. Kwa hivyo yatakiwa si watoto peke yao wa shule, bali kila mtu awe na tabia njema, ili watoto hao wainukie katika jamii ambayo ina tabia njema. Yatakiwa hata mzazi pia ana tabia njema, ili mtoto amwige mzazi wake. Lakini pia walimu wanatakiwa na tabia njema ili wanafunzi wao wawaige, kama vile pia sote Waislamu tutakiwa tabia hii tuwe ni mfano mwema, ili wasiokuwa Waislamu watuone sisi na tabia hizi njema, wende ikawa sababu ya hao kupendezwa na Uislamu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema bu'ithtu, mimi nimetumilizwa yeye mtume, li utammima makarim al akhlaqi, ili nikamilishe tabia njema ambazo watu walikuwa nazo lakini zingine zilikuwa zimepungua, hasa nikaja kukamilisha. Na miongoni mwa sifa ambazo mtume alisifiwa nazo kwenye Qur'ani, akaambiwa innaka la'ala khuluqin adhim. Hasa yatakiwa muislamu awe na tabia njema na Allah subhanahu wa ta'ala mola wake, anatakiwa muislamu awe na tabia njema na mtume wake Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Allah akasema kwenye Qur'ani, ya ayyuha alladhina amanu la tuqaddimu baina yadayi Allahi wa rasulihi, msifanye jambo lolote na ikawa mmefanya jambo hilo kinyume na Allah na mtume wake wanavyotaka, hani mkawa mmewatangulia kwa kuona kuwa hamfai kuwafata, kwa sababu kufanya hivyo ni kwa kosea adabu na heshima. Lakini pia Muislamu anatakiwa, na hasa hasa hawa wanafunzi ambao tunawakusudia na tunawalenga, awe na tabia njema na mzazi wake. Na huyu ndio wa kwanza kabisa kwa wanadamu anayetakiwa apewe heshima kubwa na uishi naye kwa tabia njema zaidi ya kila mtu baada ya Allah na mtume. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Tirmidhi, an Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, mtume anasema ridha Allahi fi ridha alwalidaini, radhi za Allah zinapatikana pale utakapokuwa umepata radhi za wazazi wawili. Kwa radhi za Allah ziko ndani ya radhi za wazazi wawili. Unapokosa radhi za wazazi wako, radhi za Allah pia utazikosa. Wasakhtullahi, na hasira ya Allah, chuki ya Allah, fi sakhti alwalidaini, upatikana pale utakapokuwa umepata hasira na chuki ya wazazi wawili kwa haki. Ikiwa wazazi wawili watakukasirikia kwa sababu umewafanyia mabaya, haukuishi nao kwa tabia njema, basi ina maana kuwa pia utakosa radhi za wazazi za Allah subhanahu wa ta'ala. Na haijalishi ya kuwa wazazi wako ni Waislamu ama si Waislamu, kwa sababu Allah anasema ya kuwa waqadha rabbuka, Allah amehukumu na akapitisha, alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana, ya kuwa msiabudu asiyekuwa yeye na kisha wazazi wawili mwafanyie wema. Imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma au kilahuma, ima ikiwa utafikiwa katika umri wako na wazazi wako ya kuwa wameshakuwa ni watu wakubwa, ima ni mmoja wao mwingine ashakufa ama wote wawili ni wazee wewe bado uko hai, Allah anasema fala taqullahuma uffin wala tanharuhuma, usiwaambie neno lolote ambalo linaonesha dharau na ukosefu wa adabu na heshima kwao kama uff, wala tanharuhuma, na wala usiwakaripie na kuwatolea ukali na kuinua sauti juu yao. Ongea nao maneno mazuri, wafanyie matendo mazuri. Hao ni wazazi wawili, ni uzangu wa Islamu. Lakini pia miongoni mwa watu ambao yatakiwa watoto wawafanyie mema na wakae nao kwa tabia njema ni walimu na wakubwa wao, hata kama si mwalimu wako, yeyote ambaye ni mkubwa wako kiumri, inatakiwa uwe na tabia njema na yeye, umheshimu, uwe na adabu na yeye. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imamu Muslim, Imam Ahmad pia mpokea hadithi hii, an Abdullah ibn Amr ibn As radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema laysa min ummati, hatakuwa katika umma wangu, wa fi riwaya laysa minni, huyo hatakuwa katika wafasi wangu wanaofuata sunna yangu na wanaofuata mwongozo wangu na wanaonitii kwa yale ambayo nimwambia wafanye, man lam yujilla kabirana, yule ambaye hatomtukuza na kumheshimu mkubwa wake, wayarham saghirana, na pia yule ambaye hatomrehemu na kumsikitikia na kumhurumia mdogo wake, wayarif li'alimina haqqa, na kisha pia akawa ni mwenye kujua haki ya mwalimu wake na yule aliyemfundisha. Hapa tunazungumzia ndugu zangu Waislamu, umuhimu wa Muislamu na mwanafunzi kuwa na heshima na adabu na mwalimu wake. Huu ni mwalimu ambaye anakufunza mambo ambayo yanakufanya mpaka ujue khairi ni ipi na shari ni ipi, lakini pia anakufanya mpaka uwe na elimu ambayo haungeipata labda lau kama sikupitia kwake. Elimu hiyo inaweza kukusaidia katika maisha yako. Kwa hivyo hapa haijalishi kuwa elimu hii ni ya dini ama ni ya dunia, muhimu ni elimu yenye manufaa kwako. Anayekufundisha mtu huyo inatakiwa umheshimu. Ndio sababu Mtume sallallahu alayhi wasallama, kwa sababu ya kutotofautisha elimu ya dini na elimu ya dunia kuhusu upande wa mtu kufa, kuwa anatakiwa aheshimike na athaminike na elimu ambayo anaitoa, Mtume akasema kuwa hadithi ilipokea na Muslim an Abi Hurairah radhiallahu anhu, Mtume anasema ya kuwa idha mata ibn Adam inqata amaluhu illa min thalathin, mwanadamu yeyote akifa mema yake aliyokuwa akiyafanya yanakatika, ndio mwisho wake, yani tena hapati thawabu zake isipokuwa mema aina tatu. Jambo la kwanza, sadaka tunjaria, sadaka aliyotoa na ikawa ni yenye kuendelea kuwafaidi watu licha kuwa yamekufa, thawabu zake anazipata. Aw ilmun yuntafa'u bihi, ama elimu ambayo alifundisha akiwa yuko hai na ikawa inanufaisha watu, elimu hiyo anapata thawabu zake licha kuwa bado yuko ameshakufa. Kwa nini? Kwa sababu wale aliwafundisha wananufaika na hiyo elimu. Sasa wewe mwanafunzi, mwalimu anapokufundisha elimu, ujue kwa hiyo elimu ni elimu ambayo itakuja kukunufaisha wewe mwenyewe binafsi katika maisha yako ya baadaye. Sasa huyo ni mwalimu ambaye anatakiwa aheshimike. Awaladun salihun yad'u la. Na jambo la tatu pia, ikiwa mzazi amezaa mtoto na akamfundisha tabia njema, akamfundisha dini, na huyo mtoto akawa baada mzazi kufa akamwambia mzazi wake, basi pia mzazi ufaidika na dua za mtoto wake. Kwa ndugu zangu Waislamu, haya ni mambo ambayo yatakiwa wanafunzi wayajue, na yatakiwa watoto wetu pia wakirudi majumbani tuwaeleze. Masala kuwa baba mtoto amesharudi, muhimu tu ni kutaka kujua kuwa amekula ama hajakula, na kumuliza vipi, kuna jambo umetumwa ni kununulie, kama ni kitabu, kama sijui ni kalamu, kama sijui ni uniform, kama sijui nini. Hiyo ndio naona kuwa ashatekeleza wajibu wake, lakini hana muda na mtoto wake wa kumkalisha na kuanza kumweleza kuhusu umuhimu wa tabia njema katika maisha yake, na hata kumweleza umuhimu wa kumheshimu mzazi. Yeye akiwa ni baba amuhimize kuheshimu mamake, na kama ni mama amuhimize kuheshimu baba, automatically itakuwa yeye pia anaheshimika hapo. Na pia muhimize mtoto wake kumheshimu mwalimu na kuheshimu wakubwa. Mzangu Islamu, hani mambo ambayo wazazi wanatakiwa wachukue nafasi hii kuitumia, vinginevyo itakuwa sisi tunalea watoto lakini tumesahau upande mmoja wa malezi ambao ni upande wa tabia, na ni sehemu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu, na hasa hasa watoto wanapokuwa nainukia, kwa sababu unavyomlea mtoto ndivyo atakavyokuwa akiwa mkubwa. Allah subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe ni katika wale wenye tabia njema, na tuepushe na tabia mbaya ambazo hazikubaliki kidini wala kidunia. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala sadiqil amin nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kwa mzangu Islamu, sisi tunawahimiza watoto wetu, wanafunzi wote kwa jumla, wawe na tabia njema wanapokuwa mashuleni, wawe na tabia njema wanapokuwa na wazazi wao, wawe na tabia njema wanapokuwa na hata wa wenzao rika yao, wawe na tabia njema wanapokutana na mkubwa wao. Lakini kuna mambo ambayo yanachangia kuharibu tabia njema za mtoto anapokuwa mtoto yule labda alikuwa na tabia hizo njema, na mtoto anaweza asielewe ya kwasa hapa tabia zangu zimeanza kuharibika kwa sababu ya kuwa na mambo haya. Ni mambo mengi, na kwa sababu ya muda nitazungumzia tu mambo matatu kwa haraka. Jambo la kwanza, ndugu zangu Waislamu, mtoto anatakiwa akilelewa alelewe na tabia za kutokuwa na kibri. Kibri, majivuno, kujigamba, kujiona, kujivuna, na kinyume chake sasa aanze kudharau wenzake, aanze kuona wenzake ni duni kabisa na hawana thamani mbele yake. Na haya ni malezi ambayo kwa masikitiko kuna baadhi ya familia wazazi wanawalea watoto wao kwa tabia hizo. Ah, huyu jirani hana kitu huyu, eti kwa sababu ni maskini. Ah, jamaa yetu fulani ule hata hatuambii chochote, sababu angalia ni maskini. Kwa hivyo wanapima kipimo cha heshima ya mtu na utajiri, ama wanapima kipimo cha mtu aheshimiwe na kabila, ama wanapima kipimo cha mtu kuwa anafaa heshimike na cheo. Afulana atuambia nini? Hana cha kutuambia, hana cha kukuambia. Basi unapata hata wazazi watoto hawasalimii majirani, hawana tabia na hata jamii ambao wanaishi ndani. Hasa mtoto anatarajia kuwa akienda shuleni atakuwa vipi, na kinyume chake, yani badala yake ni kwa sababu hiyo tabia mbaya itamregelea ule mzazi mwenyewe. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume anasema la yadkhulul jannata, hatuingia peponi kabisa, man kana fi qalbihi, yeyote ambaye moyoni mwake kutapatikana mithqalu dharratin min kibrin, chembe ndogo kabisa ya kibri, chembe ndogo kabisa ya kibri. Faqala rajulun, sahaba mmoja aliposikia Mtume anasema hivi akasema, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, inna rajula, hakika mtu, yuhibbu an yakuna na'luhu hasanan wa thawbuhu hasanan, kuna mtu anapenda kila wakati nguo zake ziwe ni nzuri safi, viatu vyake pia viwe vizuri, yani aonekane smart kabisa. Je, hiyo pia ni kibri, ama hiyo ndio maana kibri ambayo inamaanisha? Faqala Mtume akasema, inna Allaha jamilun yuhibbul jamal, Allah ni mzuri anapenda vizuri, hiyo si kibri. Kisha Mtume akatafsiri maana ya kibri nini. Mtume akasema, al-kibru batrul haqqi. Kibri manake ni kukanusha na kukataa haki na kuilegesha. Na ni tabia ambayo kuna baadhi ya wazazi wanayo. Unapata mathalan, mimi ni khatibu, khatibu mwingine amezungumza mambo, akasema Allah amesema, mtume amesema. Mzazi anakana mtoto, anasema kuwa ah, wanatuambia nini? Hiyo ni kibri hiyo. Lakini pia unamlea mtoto wako kwa aina hiyo ya kibri, ya kuwa awe akisikia haki anaikataa. Hiyo ndio maana ya kibri. Kisha wa ghamtun nas. Kibri pia nini? Ni kudharau watu. Mtume anasema atakayekufa na katika moyo wake kuna chembe chembe ya mambo haya mawili ambayo ndio maana kibri, mtu hiyo haingii peponi kabisa. Kwa kibri, ndugu zangu Waislamu, ni kitu kibaya kwa mtoto. Ingawa ni kitu kibaya kwa kila mtu, lakini mtoto anapokuwa analeleka katika malezi ya kibri, anakuwa ni mtu mbaya zaidi. Unapata kwa mtoto analeleka na babake anamwambia, angalia, usikubali ukapigwa na mtu yote, pigwa na mtu yote niambie, tupeleke polisi. Sio ni kwa tu wewe mtu kupigwa pigwa hivi. Hey, kuna haki pia wewe. Sasa wewe mzazi, baada ya kumfundisha tabia njema, wewe unajidai kuwa umeshakuwa lawyer, wakili wa kumfundisha mtoto wako haki zake. Eti wewe usikubali mtu akupiga akuonea, mtakuonea mshtaki. Mampeleka polisi. Hata mwalimu pia asikupige. Sasa hiyo ndio haki ambayo unaona kuwa ni muhimu. Na tabia njema nazo umefundisha zipi? Sasa inakuwa mtoto anakuwa ni yeye anajua kuwa mimi hakuna mtu atanisumbua, mtu akinisumbua mimi nitamshtaki. Na watoto wangapi unapata kuwa wanatishia walimu wao ya kuwa nitaka kuwapeleka polisi, ama wengine hata wanawapeleka. Kisa na maana ni kuwa labda ametulia ukali, ama ametishiwa kuwa usipofanya hivi basi tutakuadhibu, ama hata labda amepigwa. Tabia mbaya. Watoto wanatakiwa walelewe na tabia za kuwa na kutokuwa kibri. Wao ni wanyenyekevu. Sifa ya pili ambayo pia takiwa watoto wajepushi nayo, kwa sababu ni moja katika sababu ambazo zinafanya paka mtu ana tabia mbaya sana, ulevi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hadithi iliyopokewa na Abu Darda, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema ya kuwa la tashrabul khamra, msinywe kabisa ulevi wowote, msitumie ulevi wote. Fa innaha, kwani kwa hakika ulevi miftahu kullu sharin. Wa fi riwaya Mtume anasema pombe na chochote ambacho kinalewesha ndio ufunguo wa kila shari. Katika baadhi ya riwaya Mtume anasema alhamru ummul khabaith, pombe na ulevi ndio mama wa kila maovu. Sasa tunapata kuwa kuna baadhi ya vijana mtaani bangi hawaachani nayo. Huyu kijana na ukimwona hivi, umri wake ni umri bado ni mwanafunzi. Hasa ukianza kuvuta bangi hivyo, mpaka kuende shuleni na mabangi hivyo, mpaka wengine hata mtihani aweza kufanya paka apige bangi. Sasa huyu kweli unatarajia kuwa tabia zake zitakuwa ni vipi? Na hicho kitu ukivuta, wewe unaona kuwa ndio mkubwa kuliko kila mtu. Hasa hata mwalimu wako akwambia kitu na muona kuwa ah, utaniambia nini? Sasa haya ni mambo ambayo ndugu zangu Waislamu yatakiwa tueleze watoto wetu ya kuwa wasikaribie kabisa mambo hayo ya ulevi. Lakini pia society yetu, jamii ambayo tunaishi, yatakiwa tupige vita vitu hivi. Na ndani hutuba mbili za nyuma nimezungumzia mambo haya ya kupiga vita ufisadi katika mitaa zetu, ikiwemo nini, vibanda vya kuuza miraa, modhoka, kuuza bangi, kuuza pombe zozote. Hakuna pombe halali, zote vitu zote hizo zitakiwa nini, ziwe mbali kabisa na jamii yetu, ili mtoto akiinukia vitu hivi hataona katika jamii yake. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kuwa vitakuwa havipo. Sababu yake sana kuwa akiona kuna watu watakuwa wanatumia vitu hivyo na hawana tabia. Sababu mtu akishatumia hivyo vitu atakuwa na tabia. Mtoto atakuwa na, oh, angalia yule. Bas hiyo tabia ataanza kuiga pia. Matusi, kuteta na kugombana, kupigana, kukoseana heshima, hani mtu kutojali, mambo haya yote yanatokamana na pombe. Ndugu zangu Waislamu, mwisho, jambo ambalo pia atakiwa mtoto anapokuwa katika maisha yake ajue kuwa hili jambo akiwa nalo litamharibia tabia yake, ni mtu kuwa yeye ni kinyonga, anaishi maisha ya kinyonga ama maisha ya bendera, ana kila penye upepo unaenda yeye anafuata. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema hii hadithi, baadhi ya maulama wamesema kwa ni hadithi mawqufu kwa Abdullah ibn Mas'ud, lakini wengine wakasema kwa ni hadithi marfu, na sahihi ni kuwa hadithi mawqufu. Anasema ibn Mas'ud ya kuwa la takunu imma, msiwe ni vigeugeu kama bendera. Takuluna, mkao mnasema katika maisha yenu, mtindo wenu ni upi kwa maisha ya kuwa ana maanas, mimi nitakuwa na watu walivyo. In ahsanu ahsantu, ikiwa watu watakuwa nafanya mambo mazuri, pia mimi nitafanya nao mambo mazuri. Wa indhalamu wa filwaya wa inasau, ni ikiwa watadhulumu wafanye mabaya asatu, mimi pia nitafanya mabaya kama hao. Mtu asiwe hivyo. Walakin watinu anfusakum, yatakiwa mwanadamu aishi katika maisha ya kuwa na msimamo wa kuelekea katika mambo mema na kuepuka na kuachana mambo mabaya, bila ya kujali jamii wala watu wanaofanya mambo hayo ni wanafanya vipi. Watu wakifanya mema, ufanye wema nao, na ikiwa wanafanya mabaya, uepuke mabaya yao. Hivi ndio vile atakiwa mtoto aishi katika shule na katika jamii yake na mzazi pia. Si eti mimi kweli sina ubaya, ndio, lakini ni kwa wenzangu sasa ndio wengi wamesema tufanye hivi, basi mimi pia nafanya kwa sababu sitaki niende kinyume na wenzangu. Kwa nini? Katika maisha mtu anatakiwa aishi na mwelekeo wa kuwa anajua njia sawa na ifuate, bila ya kujali ni wangapi wanafuata njia hiyo, na njia ya makosa aiepuke, bila ya kujali hiyo njia mbaya wanaofuata ni wangapi. Kwa sababu gani? Msimamo ni jambo muhimu sana katika maisha. Ndugu zangu Waislamu, haya ndio mambo matatu ambayo pia yatakiwa yazingatiwe na wazazi watoto wetu: jambo la kutokuwa na kibri, jambo la kutoingilia uraibu na ulevi wa aina yote, na jambo la kutokuwa hani bendera ama kuwa kinyonga, manake unafuata watu wanavyofanya bila kujali wanafanya mema au mabaya. Tumomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie watoto wetu wawe na watoto wenye tabia njema, na ajalie pia wazazi wawe wanaohimiza watoto wao tabia hizi njema na hata kuwalea katika tabia hizo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, shalla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.